remember San Francisco. I really don't believe it, it's still existing. But one thing about it, I really, really remember you. But listen, today is so different. I still have memories. Once upon a time I thought when I was young there would never be a law. Never, never know the dream will become true and my love begins to grow. Memories, memories. Paris, San Francisco, memories. Denver, Colorado, memories. Bali, Honolulu, memories. Honey, can you ever see? Love will always stay. Geçtiğimiz sezonda Norman Connors'u dinletmiştim size. Bu kez Guitar Talk adlı çalışmasıyla huzurlarınızda. Yes. 70'ler dendiğinde Kung Fu Fighting fırtınası da bilinir. The Sumos'dan Nana Kung Fu Song. Bir başka karakter ise Dracula'ydı. Primus'tan dinliyoruz. Dracula. Yeah. Premisin ardından 40 Plak Kulübü'nde Favor huzurlarınızda. Just My Nature. Thank you. Disko müzik dendiğinde birçok ülke insanın aklına gelir de Bulgaristan nedense gelmez. İşte Bulgar sanatçı Magdalena Dimanova'yı dinliyoruz. Dumi Dumi. Ve Fransız Pamplemousse grubu Monkey See, Monkey Do. Thank you. Rock Around the Clock adlı şarkıyı birçok isimden dinlemiş olabilirsiniz ama acaba Gary's Gang'den dinlediniz mi? Rock. Blame It On The Boogie adlı şarkısıyla Mick Jackson. Birçok şarkısıyla ülkemizde de popüler olmuş bir üçlü Silver Convention ve pek fazla popüler olmamış şarkıları Fancy Party ile huzurlarınızda. And the ragged beggar there is a Didn't the Time Go Fast? Paul Yabara. İşlerdeki bilim kurgu dizileri müzisyenleri de pekala etkilemiştir. İşte buna güzel bir örnek. Herman's Racket ve Space Woman. We'll be right back. Uzun zaman önce, uzak, çok uzak bir galakside. Çok uzun zaman önce bölümümüzde bugün organist yani org sanatçısı Kenneth W. Griffin var. Griffin 28 Aralık 1909 yılında Columbia, Missouri'de doğdu. Kafe ve gece kulüplerinde org çaldı, radyo programları yaptı. Yüzlerce enstrümantal şarkı kaydetti. 46 yaşındayken geçirdiği bir kalp krizi sonucunda Chicago, Illinois'te 11 Mart 1956 tarihinde vefat etti. Ölümünden sonra kayıtları albüm olarak basılmaya başladı. Ama onun en büyük başarısı You Can't Be True Dear. Sen gerçek sevgili olamazsın enstrümantalidir. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.